Гоу. Зав'яжіть мені руки за спину, але це мене не зупинити. Я ні в чому перед вами не винен, не намагайтесь мене підкорити. Вороги, як вовки, ковтають слину. Вони хичі, голодні, готові впити. В житті кожного з нас настають зміни. Ми нестримно бажаємо цьому радіти. Ми не вміємо ходити крізь стіни. На совість чисту нічого не купити. Життя по-різному на думки вплине. Все ж треба завжди близьких любити. Як зрозуміти бійку батька і сина? Кого з них за це осудити? Не забувай, що ти людина, з відчуттям цього і треба жити. В жорстокому місці немає нам місце робити важливі кроки, не бійся. Щоб вижити, треба бути залізним. Люди в житті трапляються різні. Вівторок чи в середу нам все одно. Коли дивитись справжнє кіно, життєві справи, як в серіалі. Але ми не в змозі терпіти біль далі. Засмучені ходимо, сидімо в кріслах. Багато з нас мріють втекти з сірого міста. Розбещена реальність. Я в нас звичка людей дурити, за гроші ми готові навіть вбити. Золото на сонці яскраво сяє, жовтий дьявол з нами грає. Ми любимо розкішне життя, на когось чекає кривава стаття. Бідні квартали нам рідними стали, раніше всі ситі були хлібом та салом. Чому ми такі злі? Тому що голодні, тому все частіше на злочини згодні. Коли стосунки в сім'ї тримаються на брехні, коли грішми потопчуться у почуттях твоїх. Ти не відчуєш радості в душі, тоді почнеш ненавидіти всіх. Ти зрозумієш, що нікому не потрібен, тоді почнеш шукати винного, але все з тебе починається. Постійно тобі чогось не вистачає. Це тільки початок твоєї боротьби. Лише один крок від серця до журби. Розбещена реальність. Фанковий мисливець, фанковий фахівець.